Milyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a Balatonon szeretne lángosozni, írja Blik. Egyelőre még a legtöbb vendéglátóhelyen előszezoni árakon kínálják az ételeket, ám júniustól már számíthatunk a drágulásra. A Balatonon 8-10%-os emelkedésre is számíthatunk. Egy balatonfüredi büfében már most is van olyan lángos, amely több mint 3000 forintba kerül. A babgulyás 2600 forint, a lecsó 2500 forint, a rántott szelet görög salátával pedig 3900 forintba kerül. 10 deka hek 700 forint, sült kolbász 700 forint, egy pár virsli 1300, hotdog 1500, gyírosztál 3200 forint, ám ezek az árak a főszezonban még magasabbak lehetnek. Közben az Eurostat friss gyorsbecsléséből, ami az egyfőre jutó vásárlóerőparitáson számolt 2023-ra vonatkozó GDP adatokat közli, az derült ki, hogy Románia fejlettségi mutatója már magasabb, mint magyarországi, és Horvátország is utolért minket. Ez a Románia olyan dolog, tudod, hogy na hát azt már nem. Tehát Magyarországon azt mondta, hogy a románok leelőztek minket, akkor ez ilyen sziréna, hogy ui, Románia. Ezt kérdezte a barátnő, hogy de miért ez a legfontosabb, hogy velük egyébként hol állunk, bár jelen pillanatban már csak Bulgáriával küzdünk valamelyik versenyben. Hát őket még azért le tudjuk taposni. De őket nem utáljuk. Tudod, a románokkal kapcsolatban meg van egy ilyen nemzeti mém. Tehát az, hogy a románok lehagynak minket, az nem soha, érted? Tehát 23 millió román, ezzel választást lehet nyerni az ilyen hülyeségekkel. Hát ez milyen dolog már? Hát lehet, hogy ott nem loptak ennyit. Mondjuk ők hamarabb, nem hamarabb, tehát ők csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, mi meg nem, és lehet, hogy az már megjelenik ebben a... Nem ebben hamarabb. Igen, nem, de hát mégis hamarabb. Gondosan fogalmazol. Azért mélyen a zsebébe kell nyúlnia bárkinek, aki gyereket nevel bárhol és bármikor. Nem a Balatonnal függ az össze, hogy két percre kiteszed a lábad, és 22 ezer forint, tudod, ha van két gyereked, és nem tudom, ki mersz mozdulni a tejfölös zsömlének a rádiuszából. Kohán Mátyás írt erre vonatkozóan. Mandiner? Aha, arra vonatkozóan, hogy hogyan kell és érdemes a Balatonnál nyaralni, és hogy a magyar ember hogyan tudja megőrizni gyermekkorának a Balatonját, és azt az élményt, és hát azt nem tudja. Mielőtt elkezdett felolvasni, a kedves hallgatók, vagy menjenek fel a Spotify-on a Áruház megnyitó playlistemre, vagy tegyék be Balaton retrónak a zenéjét, tudod, ilyen orgonás 60-as éveket, és akkor arra lehet elképzelni a Robi hangját. Honfitársaink millióinak van egy másik Balatonja. Tudod, nem ezekkel az árakkal, nem ez a, tudod, ez a rettenetes 2600 forintos babgulyás, 2500 forintos lecsó, 3900 forintos rántott szelet, 1500 forintos hotdog, szóval nem ez. Jó, ezek amúgy ilyen budapesti árak, szóval nem a világ vége. Honfitársaink millióinak van egy másik Balatonja. Egy olyan, ahol mi magyarok vagyunk helyzeti előnyben. Mindenki, aki Magyarországon lakik, a Balatontól legfeljebb 4 órányi autóútra lakik. Hoppá! És van kocsia? Hoppá! A dunántúliaknak 15 ezerben, tiszántúliaknak na jó 25 ezerben megáll egy egynapos szabad strandolás otthoni rántott húsos szendvicssel. Tehát 4 óra autót az oda-vissza 8, csak szólok, hogy akkor már nem nagyon strandolsz, de mindegy. Otthoni rántott húsos szendvicssel és jéghideg kisbolti lágerrel. Balatonfelvidéki szállás esetén. Tanács proliknak, nem? Tehát életvezetési tanácsok proletárnak. Balatonfelvidéki szállás esetén adassék hozzá ehhez egy fene még 20 ezer forint az élmény két napossá tételéhez. Egy fene. Tehát megalszanak 20 ezer forintból. 20 ezerért, 20 ezerből nem fejenként, hanem egy családnak összesen. Persze. A Balaton nekünk még mindig a gyors és könnyű villámfeltöltődés helye, mint a villámfeltöltődünk, vagy ha nem, hát úgy jártunk. Olyan, mint a bajoroknak Kimzé, vagy az észak-olaszoknak a Gardató. Ilyet csak ott tudunk csinálni, mert itt lakunk. A vasalt ahogy... nadrágban vitorlázás a Gardató. Mennyi lehet, szerintem. Azért vitorlázni a Balatonon, az még egy plusz 2500 forint. Ja, család... Ha van vitorlás, ingyen van. Legfeljebb. Persze, az meg a másik. Csak 4 óra odaautózni maximum. Ahogy jó árasúsított gyerektáborba és családbarát körben megbúvó nyaralója is lehet a Balaton. Persze, az is több milliárd embernek van nyaralója. Legnagyobb, ha van gyerektáborod, vagy családi baráti körben megbúvó nyaralód, akkor a Balatonon van a legnagyobb eséllyel. Uh-huh. Ezt mondja Kohán Mátyás, mert ez a magyarok tava. A mi feltöltődésünkre ezt jelölte ki a legközelebbi, legkényelmesebb és számunkra legolcsóbb helyül a mindenható nagy M-mel. Uh-huh. Aztán eljutott oda a mindenható. Én is szeretem a Balaton, de nem írok róla egy cikket, hogy bizonyosom, hogy nem basznak át az árakkal. Aztán eljutott oda a politikai és gazdasági fejlődés, hogy már nyaralhatunk máshol is. Van autó, van repülő, van pénz is. Megtehetjük. Örüljünk neki, és tegyünk így mindenféle lelkifurdalás nélkül. Nem árulja el a hazát, aki külföldön nyaral, de a boldogsághoz nem kell beleköpni odafelé menet a Balatonba. Csak azért, mert valami sztár túl kényelmes és bamba volt egy gazdaságos, praktikus, kellemes nyaralást megtervezni, számolva azzal a lehetőséggel is, hogy két bódéval arrébb olcsóbb a lángos, két faluval arrébb meg a szállás olcsó, a Balaton még nem lesz túlárazott nertó. Tudod, két bódéval odébb kéne menni, és ott már olcsóbb a lángos. Hát rosszul tudjuk, hát rosszul számoltunk, hát nem láttuk a két bódéval olcsóbb. Ez a Balatonfüredi büfében a 3000 forintos lángos, ez két bódéval arrébb csak 2800. Tehát tök igaza van. Most. De nem világos, az egyik sorában úgy tűnik, mintha a Balaton túl messze lenne, tehát mintha tudná, hogy együtt érezhetne azokkal, akik a büdös életben nem voltak még a Balatonon, nem, hogy idén nem mennek. Néha, de úgy tűnik, hogy nem érzi ezt, és néha úgy tűnik, mintha a luxizásnak a kritikus oldaláról nézni, hogy nem kell leszólni a Balatont azért, mert itt külföldre mentek, mi szeretjük a Balatont, és a miénk, és ott ezzel egy egyet tudnék érdedi valahogy, de valahogy úgy adja elő közben, mintha bárki oda becsekkolhatna egy ilyen kis szobácskába, és ez nem 130 ezer forintba kerül egy napra, hanem 20-ba. Mint aki a gazdák, hogy okosanba játszik, ilyen játékpénzekkel, nem tudja, hogy miről beszél. El lehet oda menni, 20 ezer forint, meg Balaton felvidéken még 20 ezer, hozzácsapod, mit kell itt nyávogni? Amúgy be lehet adni biztos ilyen olcsó ügyeket, hogyha mondjuk kölcsönkéred az ismerősödnek a kocsiját, amiben hátul elfér egy matrac. Igen, és úgy, hogy nem tankolsz bele, hanem az ő benzinét használod. Amikor a Kóka János adta elő ugyanezt az arroganciát, ezt a bourgeois arroganciát. Ez a 47 ezer forint? Akkor mindenkinek kinyílt a zsebében a láncfűrész, és joggal. De most, hogy a Nemzet adja elő ugyanezt, most, hogy a Lázár Jani bácsi adja elő ugyanezt, most, hogy a Kohán Mátyás adja elő ugyanezt, most ez már nemzet, nagyon nemzeti. Ezeket az embereket nem szokták ilyen belpesti, elkényeztetett tápos körúton kívül szédülőnek beállítani, nem? Tehát ő a rendes magyar ember. Miközben abból, tenyeres talpas magyar ember. Miközben abból, amit ír, érződik, hogy tényleg ő még nem lépett ki a Hilton Hotel auláján kívül. Tehát, hogy ő benne ilyen. Várjál, most jön a legkeményebb. Csak nem számolt. Most jön a legkeményebb burzsoá uxítás. A nagy magyar víz a lélektükre. Azt adja vissza, amit beletöltesz. Bambáknak és bambáknak és lustáknak gagyi drágaságot, akinek meg van egy csöpp esze, annak egy munkaévre szóló vízparti töltekezést a lehető legjobb áron. A lehető legjobb áron. Jó, figyelj, értem. De bombák és lusták vagytok. Értem, hát ezért nem tudtok a Balatonon kijönni 10 000 forintból két nap értem alatt. Értem én, hogy el lehetett volna sétálni egy kicsit arrébb, de érted, ha most megnézem a mi role modelljeinket, a nemzet burzsáziáját, azok se sétálgatnak ám sehova. Tehát ha ő fogja magát, fölmegy Tihanyra, ott ki megvásárolja azt a telket, világörökségi helyszínen épít oda magának, így ledózerol mindent, kivágja a fákat engedély nélkül, odavág egy medencét, azt mondja rá, hogy marhaitat, fölhúz mellé egy nagy épületet, valami EU-s lóvéból, azt mondja, hogy az meg termény. Az apátság falára nagyon jól lehet meccset. És kész, tehát igen, ez van, tehát ez tök olcsón meg lehet csinálni. EU-s pénzből ezt el lehet lopni, és ingyen megvan. És utána átsétál a haver szállodájába, vagy éttermébe, és az is olcsón megvan. Az van, hogy Orbán Viktor magyarság szabadkártyát adott ezeknek, és most már bármit mondanak, az a magyarság ideológiája, az a magyarságnak a szelleme, és ők most már belemászhatnak a kisember pofájába, és azt mondják, hogy bombák, lusták vagytok. Ezért nem jöttek. Nem volt pofád elvonatozni Nyíregyházáról a 8,5 órát oda, hogy pedig milyen jó olcsón kijött. A nagy magyar víz, a nagy magyar víz a magyar lélek tükre. Aki nem látja benne meg önmagát, az nem eléggé magyar. Azért nem jön ki elég olcsón. Nincs egy ilyen protestáns etika feelinget, hogy tudod, ez a zarándok helyünk, nekünk a mekkánk a Balaton, és hogyha nincs pénzed rá, akkor gyűjtsd össze, mert ha nem voltál ott, nem vagy. Valóban, az ember látja, az ember rá... Vész a lelked tükrétől, mert nincsen. Rátekint az ember a Mészárosnak a jachtjára, és kifejezetten ez jut az ember eszébe, a protestáns etika. Igen, ez igen. A puritanizmus, tudod? A bővített újratermelés, hogy visszaforgatom a cégembe a pénzt, és én meg... Én magam csak a közjót tartom világos, szemelőt. Hát nem tudok két vacsorát megenni, hát nem tudom két jachton mereszteni a seggemet. Be kell érni annyival, amennyit a teremtő nagy tével adott. Igen, egyébként ez is olyan, hogy azért, ahogy ez a tükör, a Balaton az egy tükör, ezért is kell kiírtani a partjáról mindenhonnan a nádast, mert ugye a nádas az így belóg, mint egy ilyen kócos haj, belóg így a tükör elé, azt így leaprítod, kivágod, nem kellenek oda élő lények, nem kell, hogy tisztuljon az a víz, az a te tükröd. Nem, hát így látja meg a magyar ember önmagát abban a tükörben. És akkor azt látja, hogy hát nem vagyok én olyan bamba és lusta. Hát képes vagyok, hogy egy bódéval odébb menjek, ahol negyed annyiért megkapom a lángost. Az vagy a hát a jó kis rántott, ingyen, húsos, hát rántott húsos szendvics, amit otthonról hozok. Hát az milyen olcsó, amit otthonról hoztam. De azt kell bevinni a lángososhoz, az öletben. A multikkal, ugye? Be kell vinni a rántos húsos szendvicsedet a lángososhoz, és asztal alól megenni. De az itt a hazugság, hogy itt most tényleg nekem úgy tűnik, nem tudom, hogy jár a Balatonra a srác, hogy valaki azt hazudja, hogy lusta vagy két bódéval odébb menni, olcsót keresni, miközben ő azért megy két bódéval odébb, hogy egy drágábbról mondhassa el, hogy ott volt. Hogy ebből a vibe-ból, és ezt én kevés embertől tartom elfogadhatónak, nem a saját magam nevében, mint inkább attól, aki tényleg ezt éli meg, aki viszont bemutatja, hogy figyelj, vettünk a Lidl-ben soha nem hallott német sört, és a Dunaújvárosi Szabadstrandon, a Dunaparton rohadt jó volt, és fölvertük a sátrat, és senki nem szólt ránk. És akkor utána a magyarázat, hogy a Balatonra hogy mentél le, hogy ingyen meg fillér. Engem itt az zavar ebben egyébként, hogy tudod, egyrészt van mindig az a, de tényleg most már majdnem két évtizede folyamatosan az a sikerpropaganda, hogy mi mennyire, hogy utolértük, sőt leelőztük, kanyarban előztünk, és mi mennyire rohadtul előtte járunk itt mindenkinek, majd kioktat, hogy nem vagy elég szemfüles, lusta vagy, bamba vagy, és azért élsz szarul, mert nem tudtál otthonról vinni rántott húsos szendvicset, és igazából nem veszi észre a paraszt, hogy hát itt mondja ki, hogy az egész sikerpropaganda egy hazugság volt. Hát úgy mész el nyaralni, hogy otthonról viszed a rántott húsos szendvicset, és akkor te most azt mered mondani, hogy ez jó, hogy ez most mi jól élünk, hogy ez, de komolyan. Na, arról van szó, hogy az Adria felé menet, nem kell azt éreznünk, mert Kohán Mátyás felment minket az alól, hogy attól, hogy az Adrián nyaralunk, még lehetünk rendes magyar emberek. De nem kéne beleköpni a Balatonba, pusztán azért, mert hát, hogy ez túl drága, mert bambák vagyunk. Mert úgy olcsó a Balaton, hogyha mi visszük a kaját magunkkal a Balatonhoz. Egyébként nekem nincsen bajom általában az ilyen árakkal, és ezt akartam úgy mondani, mert mindenhol fölmerül bármilyen vásár, fesztivál, akármi van, mindenki háborog. Mindenki háborog, nem, hanem én voltam azon az oldalon, amikor valamit árulok egy ilyen bódéban. Gondolom. És akkor van egy megszívtad magad vérrel? Van egy arcátlan, brutális, felfoghatatlan helypénz, mert valaki viszont tényleg pénzt akar ebből csinálni, és neked azt bele kell tenned az áradba. És egyébként járulékot fizetsz, mert jönnek ellenőrizni az alkalmazottadat egyből bezáratnak, meg több százezer forintos bírság. Igen, tehát kicsit minden vissza is szívom, hogy azt mondtam az előbb, hogy átvernek, pillanat, mert ez mindenhonnan gyűrűzik oda, hogy végül te fizeted. És egy iszonyatos infláción vagyunk túl, két éven keresztül Európa, sőt világbajnok inflációnk volt, és akkor azt mondom, hogy na most ebből gazdálkodjad ki a lángost, hozd ki a proletárnak 600 forintból. Nem lehet. Nem azért, mert a liszt drága, mert a liszt 300 forint, az olaj meg 500, persze. Így összeöntöm a kettőt, mert tulajdonképpen egyébként is akkor kitérhetünk rá, hogy a lángos az ennyi, hogy át van áztatva a liszt olajjal, mert az a lényege, hogy mennyi kalóriát tudsz bevinni. Egy egységnyi harapással, egy nyeléssel hány kalóriát csúsztatsz le. Erről szól a lángos. Megállok a Flórián téren, ez a tökéletes energia pak, de ettől még rohadt drága előállítani, mert ezer millió más dolgon is múlik, nem csak a lisztnek, meg az olajnak az árán. De te lángost adtál el, vagy nem pólókat, de ez most tök mindegy. Itt azért nem lehet könnyű ezeknek a büféseknek sem. Itt 2-3 hónap alatt kell egy teljes évi bevételt, teljes évi megélhetést kitermelni, úgy az egész családnak, mert ez egy családi vállalkozás, tehát egy családnak kell megélnie abból, amit nagyjából 2 hónap alatt, legfeljebb 2,5 hónap alatt összelángosoznak. Hát ez nem lehet könnyű. Hát azért együtt kell velük is érezni villámfeltöltődés közben. Hát és egyébként, ha emlékeztek... De figyelj, ez ilyen 24 órás műszak, és nyilván télre is van egy másmilyen jellegű... 24 órás, hiszen hajnali 3-kor olyan sokan állnak sorba a lángosért. Nem, de ott vagy korán reggeltől dolgozol, mert kevered be, meg minden, és figyelj, utána neked nem elég ruhát cserélni és kimosni, amikor egész nap álltál az olaj fölött, hanem a bőrödet kell lenyúzni, mert annak is olaj szaga van. De azt úgy szeptemberben nagyjából. Nagyjából, nem? Igen. Tehát akkor. Szeptemberben bőrcsere. Most gondolj bele, az is mennyi pénzbe kerül. Ugye én tényleg viszem a kaját a Balatonra. Tehát, hogy nem, van egy ilyen faházunk, vagy lett, vagy nem tudom, privatizáltad. És szépen főzünk magunknak, és kussolunk. És úgy tudod, én nem gondolom magam egy alacsony bevételű embernek, de azt érzem, hogy ez fér bele. Na, de nem, hát nem vagy bamba. Én föl vagyok háborodva. Nem vagy bamba. Nagyon örülök, hogy ennek megfelel, de érted, ha én így gondolok erre, akkor ne adják már elő, hogy mindenki valójában, és neki simán beleférne. Csak rohadt irritáló, amikor a NER szívéből kiáltanak ki, hogy bambák, lusták. Hát valóban bambák és lusták vagyunk. Így nem avászkodtunk fel Orbán Viktor ánuszán. Olyan nagyon biztonságosan, ahogyan az Kohán Mátyás tette. Mielőtt kikiáltott nekünk, hogy bambák és lusták vagyunk. Valóban, ha nem lennénk bambák és lusták, könnyen megtalálnánk Orbán Viktor ánuszán belül az olcsó lángost. Belül? Aha, úgy könnyű. Az már nem lángos, ha egyszer ott van. Belül, a Dávid szerintem annyira figyel. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az nem lángos, amikor már ott azt megtalálod. Vagy onnan került be, akkor viszont az nagyon beteg. Lányos. Elég volt. Lányos? Lányos. Lányos. Tavaly úgy gondoltam, hogy menjünk már el étterembe, jaj, de azt tudod, ha bár csak egy tál ételt teszel is, 20 000 forint plusz, és ott Balatonon. Mert nyilván nem arról szól az egész, hogy végig bundás kenyerezünk otthon, csak egyszerűen nem tudom beadni azt, hogy reggel, délben, este valahol legyek, meg nem tudom előadni, hogy mit tudom én, melyik úri budai helyen reggelizéshez mindenkinek bele kéne férjen, hogyha ügyes. És mondom, figyelj, ne menjünk el, kimenjünk a strandra, ilyenkor már ingyen be lehet menni, tudod, ilyen korai vacsora, és megkajálunk. És konkrétan, mondjuk én vagyok a hülye, hogy borravalót adok, de 14 000 forintból egy rántott hús, egy rántott hal, valamennyi savanyúság, egy sült krumpli, meg 2 víz. És hogy ezt is kb. Nyugodtan megcsárdázhattuk volna ezzel az erővel ugyanezt. És azt hiszed, hogy ott majd kevesebből fogod megúszni, és valami óriási rablás megy, de a kajarendelésben is látszik ez, hogy mondjuk tudod, a Volton fönn van egy csomó mindenféle cég, akiktől mondjuk 15 éve is rendeltél, és elkezdett jönni az a trend, ami először csak ott volt, hogy 1000-ért kapsz egy kaját, tudod, 20 éve a Duna Plázában, de a fél literes kóla, ami a boltban 180, az itt 600 forint. És most már jön az a trend, hogy kapsz mondjuk egy kaját 3990-ért, ami korábban 2300 volt, és a köret mennyi? 1400, 2200. Tehát, hogy az, hogy vonzó legyen a főételár, és elkezd a vásárlásod, és betedd a kosárba, azt úgy oldják meg, hogy a köretnek olyan ára van, hogy miről beszélünk. Legalább kussolna Kohán Mátyás. Ne akarná elmagyarázni. Tudod, amikor az van, hogy ez a balatoni árszínvonal, ez kezd teljesen elszállni, irreális mértékben elszállni, akkor tudod, legalább kussolna. Kussolna. Nem igaz, amit mondasz, nem szállt el. Ha ügyes vagy, meg tudod oldani. Négy óra kocsival meg egy rántott húsos zsömlet. Na ez az, hogy ő beleáll, reggel és elmagyarázza. A rántott húsos szendvicset, és 9-re ott vagy. És ő elmagyarázza, 10-re. Hogy ez így van rendben, hogy ez így jó, hogy ez így helyes, és tudod, kitalálja ezt a fogalmat, hogy villámfeltöltődés. Én ezt most hallom először ezt a fogalmat, hogy villámfeltöltődés. A 8 óra autózás, tehát az nekem az, amikor otthon maradok. Az pont a villámfeltöltődésnek így a szinonimája, vagy a definíciója, igen. Hogy 8 órát autózol, úgy feltöltődsz tőle. De hogy a villámfeltöltődés fogalma, és hogy gondolkodtam, hogy miért találta ki ezt, hogy villámfeltöltődés. Én úgy tudtam, hogy a Balaton nem a villámfeltöltődésnek a helye, hanem a kéthetes nyaralásé. És ő azért találta ki ezt, hogy villámfeltöltődés, hogy egy, maximum két nappal kelljen megszorozni a kaját, meg a szállást. Az mert SOS hogyha, francia az, amivel ősz. Mert hogyha ő... otthon reggelizel, és otthon vacsorázol, igen. És a rántott húsos szendvics, amit a strandon megeszel, azt is otthon hoztad. Igen, igen. Nem kell költeni. Ezt jelenti a villámfeltöltődés, mert hogyha ő egy kéthetes nyaralásra számolta volna azt a költséget, akkor kijött volna egy olyan költség, kijött volna egy olyan szám, amivel már nem tudott volna érvelni amellett, hogy ezt bármelyik magyar megengedheti magának, ezért kitalálta azt, hogy a Balaton valójában arra szolgál, arra való, a mindenható, azért találta ezt pont nekünk ide, ilyen közelségbe, hogy mi ott villámfeltöltődjünk, de most nem a villám. Mondom, de ezzel az erővel San Marino, meg Monte Carlo is egy rohadt olcsó hely, ha egy villámfeltöltődésre vágysz, és mondjuk két héten keresztül stoppal szépen eljutsz oda, és ott vagy egy délután. És egyikötök bemegy a kaszinóba nem játszani, de a másik a kocsiban marad, hogy ne kelljen bedobni az órába. Még úr is voltál. Milyen kocsiba stoppolsz ember? Tehát eleve gyalog közelíted meg a hogy hívják ott a kaszinót. És megjegyzem, még ha leülsz koldulni ott a sarkon, egy pár euró összejön, a kisboltba veszel valamit az afgántól, érted? Még szuvenírt is vihetsz haza. Mindez az egész kijött 10 euróból. Ne szórakozzál már! Hát villám feltöltődés San Marinóban. Mert nem vagy bamba, hát és nem vagy lusta. Mert a bamba meg tudod, felmegy a bookingra, megnézi, szállod a San Marinóban 2 millió forint egy napra, hát akkor oda nem megyek, mert bamba vagyok, meg lusta. De hogyha lehet vinni a rántott húsost otthonról, akkor miért nem elég megengedni egy kád vizet? De persze, tudod, tehát a vizet Balaton, is intézem. De tudod, bele kell húgyozni, és kész a Balaton. De tudod, még jobb a villámfeltöltődés, hogyha fogod a tévét, és oda kapcsolsz, ahol a Balatonról mutogatnak képeket. A Duna TV régen milyen jó volt, ugye? Konkrétan egyből ott voltál a Korallzátonyon. Nem is kell neked itt. És villámfeltöltődés. Ott is érezheted magad, és mindjárt ott van a rántott húsos szendvics, nem kell utaztatni. Jó, a Duna TV-n nem kell oda rántott húsos szendvics, jó lesz a vajas kenyér. Tehát maradjunk margarinos. A Duna TV-n mi volt a halnak a neve, amit hiányoltak? Jaj, a kis... Jaj, nem tudom, hogy hívták abban a kis halat. Az időben volt az akvárium a Duna TV-n, amikor nem juthattál el fillérekből a Balatonra. Amikor nem volt villámfeltöltődés, hát, amikor a gyurcsány ideje gyurcsány, volt. Gyurcsány, igen, levették gyurcsány. A halakat, amikor okafogyottá váltak, mert megnézheted igen. Személyesen Némót a afrikai sügért. Vagy, Lacika, vagy Karcsika, vagy valahogy elnevezték a kis sárga halat, és nem ott volt az akváriumnak a széle, ahol a képernyőnek a széle van, ezért így derült ki, hogy egy csomóan úgy nézik, mint egy sorozatot, és eltűnt a Karcsika, az a kedvencük, akit mindig néznek. Mert kiúszott a képből. Igen, kiúszott a képből, és úgy élték meg családok Magyarországon, mint amikor Bobby meghalt a Dallasban. És követelték vissza a kis sárga halat, hát amiatt nézték az akváriumot, és az vissza kellett hajtani a képernyőre. Az a durva, hogy nem tudsz olyan műsort adni a tévében, hogy azt az emberek ne szappanoperaként nézzék. De nagy valószínűséggel a kikapcsolt tévét is tudják. Hiszen tévében van, tehát igaz. Láttam a tévében, igaz. Ennyi.